tindak punti katingaren tindak wae ora numpak taksi adewean opo ora wedi ati mimbang nanggung aku lok Rondo kanggo pundak patek.